Budka Suflera z lat 70., 80. i 90., jak było przed chwilą słychać w utworze Cisza jak ta. Tak będzie wyglądała ostatnia godzina naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Spodziewasz,

I na tarczy miecz, taki pogrzeb chciałeś mieć. Ciebie po prostu z domu wynieśli. Jeszcze bardziej byłeś sam. Thank you. Thank you. Zostań w domu z Trójką. No i czas się żegnać. Mam nadzieję na spotkanie w Trójce w przyszłym tygodniu, a na zakończenie suita Szalony Koń. Mariusz Owczarek, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w Trójce. Thank you.

ma Lwów, tu stragan snów. Już trzeci dzień bawimy się, tu kolorowy i nut. Rano moc noszę swój grób. Z marzenia dom, dopóki on istnieje, sens widzę. Serce bije mocno, szybko i nie rzucam ciągle słowa, słowa sens, tylko znowu biec przez tłoczne chcę ulicę, zwykłym życiem się zachwycę. Powiedziałem, jak wygląda, jak wygląda mroczny brzeg. Yeah! Szalonym na wyprawy się wypuszczam, gdzie bywałem już. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam serdecznie i mam coś moim zdaniem idealnego na te dni, bo mam nadzieję, że dzisiaj za sprawą bohatera audycji będzie pięknie, będzie muzycznie, będzie też rzeźko, bo to jest młoda osoba, która ma apetyt na życie, a przede wszystkim ma nieprawdopodobny talent muzyczny, proszę Państwa. Hania Raniszewska, znana słuchaczom Trójki jako Hania Rani. Dzień dobry Pani Haniu, witam. Dzień dobry. Ten artystyczny przydomek Hania Rani był konieczny? Nie chciała pani zostać przy nazwisku Raniszewska, bo to ładne nazwisko. Z powodów jakichś pragmatycznych w zasadzie uznałam, że nazwisko jest trochę za długie i pierwszy taki moment, kiedy musiałam zastanowić się, jak w zasadzie chcę się przedstawiać publicznie, to był przy okazji mojego debiutu z Dobrawą Czocher. No i jak wymyśliłyśmy sobie, że ta nasza nazwa to ma być Hania Raniszewska i Dobrawa Czocher, no to było trochę za długo. Wtedy padł pomysł, żeby lekko skrócić moje nazwisko. Mi się to osobiście bardzo podoba, też daje możliwość trochę schowania się za jakimś nawet mini pseudonimem, więc zostało.